Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszam na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po doniesieniach medialnych o szczegółach z ekshumacji jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej, bliscy innych zmarłych żądają postępowania. Ostrzeżenie przed burzami z gradem. Synoptycy zapowiadają je w najbliższych dniach prawie w całym kraju. W serwisie też gala rozdania nagród Teraz Polska. Prokuratura Krajowa potwierdziła doniesienia członków rodziny generała Bronisława Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, że w jego trumnie znalazły się szczątki innych osób, krewni innych ofiar tragedii, żądają postępowania, które ujawni prawdę o decyzjach podejmowanych w związku z katastrofą z 2010 roku. Głos zabrali też politycy. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek stwierdziła, że państwo PO nie zdało egzaminu. To jest jednocześnie sytuacja, która pokazuje jedno, że naszym zadaniem, naszym celem, celem przede wszystkim prokuratury jest rzeczywiście zbadanie, przeprowadzenie ekshumacji w taki sposób, by odpowiedziała, czy spróbowała odpowiedzieć na pytanie, jaka była przyczyna katastrofy smoleńskiej. I to pokazuje jedno. Państwo PO, mimo zapewnień ich polityków, w tej kwestii egzaminu absolutnie nie zdało. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej powiedział, że kwestia ekshumacji jest delikatna. Przypomniał, że odbywają się one od 6 miesięcy, a prokuratura w tej sprawie milczy. Ja bym bardzo chciał się dowiedzieć od prokuratora Pasionka, który teraz prowadzi to śledztwo, jak ocenia to, co się działo, przede wszystkim, co się teraz wydarzyło podczas tych ekshumacji, jaki to ma wpływ na ocenę jego własnej pracy, kiedy był jeden z nadzorujących śledztwo smoleńskie. Prokuratura zapowiedziała spotkanie z dziennikarzami, nie określiła jednak terminu. Nie tylko policja, ale i rzecznik odpowiedzialności zawodowej zajmie się sprawą lekarza, który w ubiegłym tygodniu po pijanemu pełnił dyżur w szpitalu w Opocznie. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany. Funkcjonariusze sprawdzają, czy mężczyzna naraził na niebezpieczeństwo swoich pacjentów. Badanie na obecność alkoholu wykazało ponad 2,5 promila. Dyrektor do spraw lecznictwa Ryszard Wilk tłumaczy, że na nietypowe zachowanie lekarza natychmiast zareagowały pielęgniarki, dzięki czemu szybko udało się zapewnić pacjentom właściwą opiekę. Został natychmiast odsunięty od przyjmowania pacjentów. Koledzy, którzy pełnili dyżur do czasu przyjazdu pani doktor zarządzającej oddziałem, przejęli opiekę nad pacjentami. Dochodzenie w sprawie pijanego lekarza zamierza wszcząć rzecznik odpowiedzialności zawodowej, mówiła Anna Barczykowska-Tchorzewska z Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu lekarskiego, konsekwencje dla lekarza mogą być dotkliwe. Od upomnienia nagany przez ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Lekarz został zatrzymany w czwartek. Był to jego pierwszy dyżur w opoczyńskim szpitalu. Monika Gosławska, Radio Łódź. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Trzeba się ich spodziewać w najbliższych dniach niemal w całym kraju, z wyjątkiem południowego wschodu. Wczoraj silna wichura i gwałtowna ulewa przeszły nad Moskwą. Co najmniej 11 osób zginęło, ponad 100 zostało rannych. Kilka osób zginęło pod przewróconymi drzewami. Wielu zostało ranionych fragmentami konstrukcji spadających z domów. Powalone drzewa uszkodziły zaparkowane w podwórkach samochody. Zablokowały też wyjazd z podmoskiewskiej rezydencji premiera Dmitrija Miedwiediewa, gdzie znajdowała się grupa zagranicznych biznesmenów. Wichury utrudniły pracę u moskiewskiej komunikacji miejskiej i lotnisk. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Największe w Europie laboratorium produkujące nielegalne środki dopingujące dla kulturystów zlikwidowała hiszpańska policja. Produkty nie przechodziły żadnej kontroli sanitarnej. Funkcjonariusze zarekwirowali 3 miliony dawek. Zatrzymali 14 osób. Są wśród nich lekarz, trener i znany sportowiec. Główną siedzibą szajki była Malaga. Substancje do produkcji preparatów, sterydy syntetyczne, anaboliki i hormony były sprowadzane z Indii i Chin. Belen Crespo, kierująca hiszpańską agencją do spraw leków, ostrzegła, że branie tych środków zagraża życiu. Chodzi o poważne problemy z wątrobą i nerkami, zaburzenia błędnika i ataki agresji, choroby układu krążenia, a nawet wylew krwi do mózgu. Policja ustaliła, że przestępcza organizacja zrealizowała prawie 3,5 tysiąca zamówień z Hiszpanii, Francji, Niemiec i Belgii. Miała wielu klientów, bo wyprodukowane preparaty sprzedawała o połowę taniej niż kosztują one w oficjalnym obiegu. Godło Teraz Polska trafiło do 28 wyróżniających się krajowych instytucji produktów i usług. Kapituła konkursu przyznała też dwie dodatkowe statuetki w kategorii Wybitny Polak. Nagrody rozdano w Teatrze Wielkim w Warszawie. Laureatem w kategorii innowacyjnych przedsięwzięć została firma Digital Core Design, znana z produkcji najszybszych procesorów na świecie. Jej prezes Jacek Hanke był zadowolony ze statuetki. Godło Teraz Polska jest dowodem na to, że ciężka praca, głęboka specjalizacja i innowacyjne, nowoczesne produkty są kluczem do sukcesu. Tytuł wybitnego Polaka promującego wizerunek kraju na świecie otrzymał kompozytor i laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek. Ja z dumą od lat służę idei Polski i podkreślam moją polskość i jestem dziś bardzo wzruszony, że będę mógł przyjąć tę nagrodę. Gala Teraz Polska odbyła się po raz 27. Jej patronem było Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i będzie przelotnie padać. Najmocniej popada na zachodzie i południu, możliwe także, jak słyszeliśmy, burze i to z gradem. Wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany w czasie burz, w porywach nawet do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli sobie spada i w południe w Warszawie wyniesie równiutko 1000 hektopaskali. A temperatura od 23 stopni w Suwałkach, cieplutko, 25 w Trójmieście i Olsztynie, bardzo ciepło, 28 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Toruniu, do 31 stopni we Wrocławiu. Na ciepło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne, energooszczędne pralki taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Too soon. Tak sobie popatrzyłem o poranku w zestaw muzyczny dziś, jaki będzie do 9:00. Będzie ładnie, spodoba się Państwu, jestem przekonany, że spodoba się Państwu. Troszkę łagodniej, spokojniej, ale będą Państwo zadowoleni. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, zaczynamy 12 minut po 6:00, kłaniamy się. No i pierwszy list od Pana Michała. Cóż innego pozostaje Wam napisać? Gratulacje. No dziękujemy bardzo. Zdaje się, że wygraliśmy wczoraj w te skrable, ale to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo. Wszystko Państwu opowiemy w swoim czasie. Oczywiście David Gilmour. 2273 Piotr Łodej już przy telefonie. Oczywiście także przy komputerze jesteśmy. Ranek Małpa, polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335. A dziś... Zapraszamy do Trójki. A dziś zapraszamy do Trójki i dziś mówić będziemy między innymi o motocyklistach. Jest ich coraz więcej i coraz więcej wypadków. Duża część osób korzystających z motocykli jeździ pomiędzy pojazdami w sposób bardzo nieodpowiedzialny, niestety przyczyniając się w ten sposób do powstawania tych wypadków drogowych. I o tym sobie porozmawiamy po 7:35. Zapraszamy Państwa już teraz, zwłaszcza jeśli Państwo jeżdżą motocyklem. Mówić będziemy także o takim tym, którego jest coraz więcej. Takie piórka? Materiał? Piórek brzus? Troszkę przeszkadza, ale wytrzymuje. Miękkie to, nie wiem. No, wytrzymać można, ale rzeczywiście może też troszeczkę denerwować. To takie coś latające i jest tego coraz więcej, to pola. Generalnie w miastach jest taki trend, zwłaszcza na zachodzie Europy, u nas pomalutku zaczyna, myślę, to wchodzi, żeby jednak topól pań nie sadzić w miastach właśnie z uwagi na zaśmiecanie terenu. A więc to panie topole. Po 6.35 o tym mówić będziemy. Zapraszamy serdecznie. O fruwaniu także kwadrans po 7. To, że samolot leci, jak leci, my tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. A właśnie. I jakie będzie pytanie do tego? Proszę sprawdzić. Kwadrans po 7, dr Tomasz Rożek. Przed 7, urywki z kalendarza. Dziś zaprasza Łukasz Błąd. Ciekawe rzeczy będzie państwu opowiadał. Przed 9, rozrywka. Więc jeden młody reżyser, kiedy otrzymał ten dramat, to najpierw ze zmartwienia zzieleniał jak jakiś ogórek, a potem uderzył głową w kamienny przydrożny murek i płakał i głośno biadolił. O losie, losie fatalny, co zrobić, żeby mój Hamlet był całkiem oryginalny? Andrzej Waligórski dziś zaprasza państwa przed 9, a po 7.30 codzienne spotkanie i dziś wyjątkowo zapraszamy na spotkanie ze Zbigniewem Wodeckim. Teraz komputery same grają. Już się wciska guzik, wie pan. I to teraz nie wiadomo, czy coś jest efektowne, czy coś jest efekciarskie. I kto coś potrafi, i kto czegoś nie potrafi. Ten artysta potrafił. Potrafił bardzo dużo. Dziś w Krakowie pożegnamy Zbigniewa Wodeckiego. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębicie. We'll be right back. Zbigniew Wodecki i Meet & Beach. 22 minuty po szóstej. Pierwsze strony gazet, Krystian Hanke. Dzień dobry. A dzisiaj na pierwszych stronach zdjęcia dwóch panów MP, tak można rzec w skrócie. Nie na wszystkich pierwszych stronach, ale na czołówkach najważniejszych dzienników: Emmanuel Macron, Władimir Putin. Tu panowie dopiero zmierzają do siebie z wyciągniętymi rękoma. Tu jeszcze miny dość pewne. No, tutaj to znaczy w dzienniku Gazecie Prawnej. Czas na Putina. Niemcy tracą wiarę w USA. To dziś czołówka, podpis pod zdjęciem. W Gazecie Wyborczej już Emmanuel Macron ma minę, jakby trochę porozmawiał, ale może nie. Troszkę zaciśnięte usta, a Władimir Putin spokojny, uśmiechnięty. I tytuł Putin w Wersalu też sporo mówi. No i w Rzeczpospolitej to samo ujęcie albo ten sam moment, tylko troszkę z innego aparatu. Macron uczy Putina, jak modernizować Rosję. To dziś Rzeczpospolita. No ale oprócz tego spotkania, no w gruncie rzeczy na szczycie, ruszył wyścig po samorządy. Pisze dzisiaj Rzeczpospolita o tym, że to początek kampanii, o obietnicach. Na pewno do tego tekstu zajrzymy. O leczeniu bólu, które kuleje. Ma pani raka, więc musi boleć, pisze Wyborcza. Nie mogę wytrzymać, błagam o ulgę. Pacjenci cierpią, bo większość polskich szpitali wciąż nie ma opracowanych zasad leczenia bólu i nie informuje chorych o możliwości skorzystania ze środków przeciwbólowych. O hossie rządowych spółek, pisze Dziennik. Zyski 15 kontrolowanych przez państwo giełdowych gigantów były w pierwszym kwartale niemal dwa razy większe niż przed rokiem i najwyższe od końca 2011. Szkoły bez gender. Rodzice wnioskują o sprawdzenie 280 szkół pod kątem organizacji działających na ich terenie. Dziś czytamy na pierwszej stronie naszego dziennika. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że Ewa Kopacz powinna złożyć mandat poselski, a tytuł jest tak wymowny i wygracza chyba jednak poza ramy kultury, że daruje sobie. Ojciec mnie gwałcił. Oj, to jest w ogóle już straszna sprawa. Fakt dziś na pierwszej stronie o piekle sześciolatki, a w zasadzie no, już dziś nie sześciolatki, tylko dorosłej kobiety, która wspomina swoje dzieciństwo, choć pewnie chciałaby o nim jak najszybciej zapomnieć. Dramatyczna rodzinna historia. W fakcie Super Express. Dziś zapowiada pogrzeb Zbigniewa Wodeckiego i znów duże zdjęcie artysty. W gruncie rzeczy uśmiechniętego, takiego jak go zapamiętamy najbardziej. Choć, jak pisze Super Express, pan Zbigniew coś przeczuwał. No i oczywiście piłka nożna, bo to najgorętszy okres w polskiej ekstraklasie. Więc po pierwsze w Lechu Poznań kłótnia. To można przeczytać na pierwszej stronie przeglądu sportowego, wydawanego w Warszawie, więc myślę sobie, że tutaj można takie lekkie oko trochę przymknąć. Rzeczywiście trener Lecha ma problem. Problem ma także Ruch Chorzów, Spadkowicz, który podobno chce powalczyć o powtórkę meczu z Arką, gdzie, no jak to dziś pisze Wyborcza, pogrążył ich Rafał Siemaszko, sportowy oszust, który wpakował piłkę do siatki. No i to był ten gol, który przesądził o wyniku meczu. A w piłce nożnej już zapowiedź finału Ligi Mistrzów 3 czerwca, czyli w najbliższą sobotę. Cardiff, tu zmierzą się Juventus i Real. A pewien znany piłkarz, który odwiedził redakcję przeglądu sportowego, jeszcze wrócę na chwilę, będzie kibicował Juventusowi. To nieistotne komu w zasadzie, ale najciekawsze jest zdjęcie, bo tego piłkarza pamiętamy zwykle jako takiego, tak, no, czuprynę, jak nie wiem co. Z czarnymi, wielkimi dreadami charakterystyczny piłkarz Ruud Gullit. A dziś, no właśnie, jak to z mężczyznami bywa pod koniec młodości, trochę inaczej. Nie, tutaj widać zdecydowanie, że to jest jakiś zamierzony cel, ale ja bym go nie poznał w każdym razie na ulicy, nawet gdyby tu wszedł, powiedział Ruud Gullit, I'm Ruud Gullit. No i jeszcze Puls Biznesu został. Niesamowite startupy Kulczyka, o tym pisze dzisiaj Puls Biznesu na stronie pierwszej. Tak wyglądają pierwsze strony gazet, choć słuchaczka zastanawiała się, dlaczego redaktor Krystian nie zaczął od tego, że na pierwszych stronach gazet dziś wygrana Ranka. A gazety nie wspominają o tym fakcie. Może czekają na koronację. Jak się mówi, dekorację medalową. No bo to jeszcze ta rozgrywka taka jest. Ale teraz wszystko. Zapraszamy na słówko. Tak jest, państwo wiedzą, walczyliśmy na słowa. Poranek kontra popołudnie. No i wczoraj się tak ułożyło, bo po południowym posunięciu kolegów, że zdaje się wygraliśmy. Tylko nie wiem iloma punktami, ale to nie ma znaczenia. Złożyli gratulacje. 20, chyba 3. Nawet? Dzień dobry poranku. Po prostu. Congratulation and celebration. I przekażcie w moim imieniu popołudniówce gratulacje. Przekażemy. Oni nam wczoraj gratulowali, było to bardzo eleganckie, bardzo gratulowali, dziękujemy uprzejmie. No, wygraliśmy. Ale wymyśliliśmy sobie tak, że jak tak dobrze szło, chociaż te potrzebne punkty już uzyskaliśmy, to jeszcze sobie chwilę pogramy. I dziś mamy dla Państwa taką oto propozycję, żebyśmy ułożyli na planszy, i oni też tak będą po południu, słowo, którego nie ma, które nie istnieje, ale spróbujmy wykorzystać wszystkie literki. Teraz wylosujemy te literki, proszę redaktor. Worek nie śpi. Aha, z tych, które zostały. Z tych, które zostały, tak, trudniej. Tak. Nie zbieramy słów z planszy. A. N. G. T. R. O. I. Mhm. Tak jest. Trzy samogłoski, cztery spółgłoski jest, no, w czym to wydzielić. No, to będzie dobrze szło. N, T, A, I, O, R, G. Będę Państwu przypominał. Układamy słowo, którego nie ma, ale musimy też uzasadnić, co ono znaczy. Gniator. Jakie piękne słowo. Gniator. Czyli gniator. Coś, co no już gniata. Ułożyłeś jedno. Ale będziemy musieli je także dopasować do tego, co już jest na planszy. Gniator. Spróbujemy to jakoś sobie tak dla zabawy dzisiaj poukładać. Gniator. Na razie. Kto to jest? Trzeba to jeszcze jakoś uzasadnić. Bardzo ładnie pan wylosował. Teraz czekamy na państwa propozycje. 227@polskieradio.pl 71335. Wrzucimy te literki na stronę internetową. słówko.polskieradio.pl. Może jakieś inne? Za chwilę będzie inne. Heroes go down. They go down. Don't expect any slow, careful, settle in the plane. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment when heroes go down, men or women reveal. You can't expect any kind of mercy. For the feet of clay, then someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment when heroes go down, man or woman reveal. Do you show any kind of mercy on the battlefield when heroes go down? Minęła 6.30. Zapraszam na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Pracę rozpoczęła komisja weryfikacyjna, która ma zbadać dziką reprywatyzację w Warszawie. Pierwsze merytoryczne posiedzenie za 2 tygodnie. Wczoraj odbyło się robocze. O 100 dni spokojnej pracy i wzniesienie się ponad politycznymi podziałami zaapelował szef komisji i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Zaproponowałby dopiero po powołaniu jej ostatniego członka. Komisja przyjęła harmonogram pracy. Za 2 tygodnie obiecuję, że wciśniemy pedał gazu i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ci wszyscy złodzieje przekonali się, że państwo nie zawsze musi być pobite i pokonane. Mówił w TVP Info Patryk Jaki. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Wielka Brytania może wystąpić z Unii Europejskiej, zrywając negocjacje z Brukselą, mówi w wywiadzie dla telewizji Sky News brytyjska premier. Theresa May zaznacza, że zdecyduje się na taki krok, jeśli warunki Brexitu okażą się niekorzystne. Będziemy negocjować, ale brak umowy jest lepszy niż zła umowa, podkreśliła szefowa rządu w Londynie na 10 dni przed wcześniejszymi wyborami parlamentarnymi. Sondaże dają rządzącym konserwatystom wygraną, ale przewaga nad lejburzystami nie jest tak duża jak jeszcze kilka tygodni temu. Rada Miasta Katowice przyjęła wniosek o powołanie metropolii. To pierwszy z 4 wymaganych kroków, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. ciągu najbliższych dni przygotowuje opinię do tego wniosku. W tym tygodniu prawdopodobnie ta opinia zostanie wysłana do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Minister po analizie wniosku kieruje go pod obrady rządu. Pełny serwis Trójki za pół godziny. Zapraszamy. A wiesz, co to jest gitaron? Nie wiesz, co to jest gitaron? Nie znasz takiego słowa? Jaki zdziwiony. Gitaron, stroi się gitarę? Gitaron to jest instrument muzyczny z rodziny strunowych szarpanych. To pan Roman wymyślił. Nie ma takiego instrumentu, ale układamy słowa, którego nie ma, których nie ma z tych właśnie literek. Bardzo ładne słowo, panie Romanie. Dziękujemy. Może wymyślmy. No więc właśnie to robimy. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i to już jest prawda całkowita. Najwięcej przelotnych opadów na zachodzie i południu kraju. Możliwe również burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 23 stopni w Suwałkach, 25 w Trójmieście i Elblągu, 27 w Rzeszowie i Przemyślu, 29 stopni w Szczecinie i Bielsku-Białej, do 31 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Masz dość dłużników. Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Przedsiębiorco, chcesz zaistnieć na rynku kapitałowym? Zastanawiasz się nad emisją obligacji? Chcesz wiedzieć, jak skorzystać z dofinansowania wydatków związanych z ratingiem Twojej firmy i Twoich obligacji? Poznać faktyczne korzyści, jakie daje pozyskanie ratingu? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tangoria, jeszcze ktoś proponuje. Tangorię, to kraina zmrożka. Proszę pamiętać, że musimy to słowo dopasować do tego, co już jest na planszy, więc proszę zajrzeć na stronę internetową słówko.polskieradio.pl. Te literki na dziś to GTONARI. Wymyślamy słowo, którego nie ma, ale które być może nam się przyda. Trzeba też jeszcze jakoś uzasadnić, co to mogłoby być. Pan Tomasz napisał, że z tych literek powstaje słowo Tirnago. Tirnago to jest taka wielka ciężarówka, ale bez plandeki. Tirnago. Chyba raczej tak powinno przeczytać troszkę wolniej. A Krzysiek, zanim wyszedł, to jeszcze ułożył słowo nartogi. Nie wiem, co to mogłoby być, ale kojarzy się z zimą. 2-2 i 7 trójek. Teraz poważna informacja dla kierowców. Chciałem przekazać, że na 317 tym kilometrze A2 w stronę Poznania był wypadek przed chwilą i oba pasy zablokowane są. To jest między Łodzią a Koninem. Bardzo panu dziękujemy. 227 3, ekranek małpa polskieradio.pl, 71335, za 24 minuty 7. From father to son, blood runs thin. See faces frozen still against the wind. Of steel and heart of stone. nowej wersji starego przeboju. Zabrze, ktoś napisał, że z tych literek wychodzi słowo gniator, a gniator, jak wiadomo, to taka odmiana walca drogowego. Może być. Ja wymyśliłem coś takiego jak noragid. Noragid to jest luksusowe pomieszczenie dla lisa. Mieszkanko lisa. Bardzo ładne. Już wyobrażam sobie taką noragid, jeśli tak to się odmienia. Za 19 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Wiele osób mówi, że to taki majowy śnieg. Wszędzie go pełno, na samochodach, na butach, na ubraniu. Bywa, że zagląda nam w oczy lub zatyka nos. Unoszący się w powietrzu puch to po prostu nasiona topoli. Często mylone z pyłkiem jej kwiatów. Co to tak fruwa? Takie piórka? Materiał? Pyłek brzus. Nie przeszkadza? Do noska nie wchodzi? Troszkę przeszkadza, ale wytrzymuje. Co to tak brudzi nam tutaj świat? Miękkie to, nie wiem. A skąd? Z drzew. A z jakich? Odpowie pan dzieciom. Przeważnie topola. Podobno są drzewa panowie i drzewa panie topoli. Ma pani bardzo dobre informacje, zgadza się. Robert Jancelewicz, arborysta w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Generalnie w miastach jest taki trend, zwłaszcza na zachodzie Europy, u nas pomalutku zaczyna, myślę, to wchodzi, będzie coraz bardziej powszechne, żeby jednak topól pań nie sadzić w miastach, właśnie z uwagi na zaśmiecanie terenu, po pierwsze, po drugie brudzi, no i jest to mało, że tak powiem, estetyczne. Idąc tutaj do łazienek po drodze, znalazłam tego bardzo, bardzo dużo. To troszeczkę jak bawełna wygląda. Ja mam skojarzenia absolutnie czysto dendrologiczne. Dała mi pani w tej chwili do ręki nasiona wzbite w taką wełnistą, specjalną torebeczkę topoli. Te wszystkie nasionka, które są malutkie, mają około milimetra, może półtora długości. Bardzo szybko się rozsiewają, bardzo szybciutko mogą pozyskiwać nowe tereny. Nie można drzwi otworzyć, bo widzi pani to w środku. Lata, fruwa, napić, zjeść nie można podczas postoju. Jak wiatr zawieje, to wszystko w momencie jest. Albo dzieci przychodzą, wnoszą do autokaru i tego nie idzie odkurzyć nawet specjalnie. Przylepia się, przyczepia. Czy mamy się czego obawiać? Topola, która występuje w takiej bardzo okazałej formie, białych kłaczków, które sobie latają wszędzie. Alergolog dr Piotr Dąbrowiecki. Czy też pyłek sosny, który pokrywa w monstrualnej ilości powierzchnie płaskie na samochodach, tarasach, parapetach. Na szczęście nie ma to potencjału uczulającego. To, co uczula w tym czasie, to są pyłki traw. I tego należy się obawiać. To, co uczula, to wcale nie to, co widzimy. To, co uczula, to, co nie widzimy i to jest pyłek traw teraz. Bez przesady, to natura. Dziecko się nie użala. Dzieci to wręcz się cieszą, tak jakby śnieg padał. Bo widziałam już taką reakcję dziecka. To leciało i dzieci to podziwiały, ale dla mnie to nie jest jakiś wielki problem. Mnie to też się dobrze kojarzy w sumie. Stacja Pole Mokotowskie, jak wysiadę się, tam też są to pole, to tak to wszystko fruwało, to jest taka ładna pora roku. Po coś natura wymyśliła, że to tak fruwa. Kwiat rozkwitnie i potem więdnie, to płatki ulatują. Tak samo i to. Ale rozmnażają się przez to. No nie wiem, czy przez to nie. Przez to nie. Jeśli chodzi o to pole, ona bardzo łatwo sobie pozyskuje teren znaczny z uwagi na to, że jest lekko nasienna, czyli te nasionka się rozsiewają z wiatrem łatwiutko. Takie włoski właśnie przy nasionku, one są absolutnie do tego nasionka przyrośnięte, bo to jest ich aparat lotny. One czymś muszą pokonywać te odległości. Skrzydła. Samo nasionko nie dałoby rady, natomiast przez tą wełną jest to absolutnie możliwe i wykonalne. Przejdźmy do tej żółtej barwy, która też o tej porze roku może brudzić samochód, buty. Czasami w kałuży znajdziemy takie żółto-pomarańczowe barwy. Sosna w sumie ma takie dwa momenty, kiedy może nam w cudzysłowie troszeczkę brudzić. Pierwszy okres to jest, kiedy zaczyna się wczesna wiosna i zaczynają pękać szyszki i z nich wysypują się nasiona. To jest pierwszy moment, a drugi właśnie w maju, kiedy one zaczynają po prostu pylić i to, co widzimy, ten taki seledynowy nalot, to właśnie są pyłki absolutnie sosny. Naprawdę, teraz już się przyzwyczajam, jak jest małe dziecko, że wszystko, co jest z natury, to jednak jest lepsze niż jakieś sztuczne, toksyczne czy inne smogowe. Naturę staram się doceniać. Drobne białe kłaczki topoli nie są alergenem, ale jak twierdzą lekarze, mogą podrażniać spojówki, błony, śluzową nosa, a przyjrzała im się bliżej Ewa Dudzińska. Arborysta się pojawił w materiale, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę. Ależ piękne słowo do skrabli, prawda? Niektórzy próbują podrabiać. Jedno słowo. Gratulacje. Niepodrabialny. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Gniator. Pojawiło się to słowo. To tam zdaje się, że to była taka odmiana. Tak jest. Odmiana walca drogowego. Pojawiło się słowo nartogi, tylko nie bardzo wiedzieliśmy, co to jest. I ktoś z państwa już podpowiedział, że to są po prostu pierogi zjedzone po nartach. Losowanie literek było ustawione, bo czyżby przypadkiem naprawdę wylosowały się literki na nazwisko najsłynniejszego kierowcy z tego wyścigu gniatorów, Gartino Gartoniego? Nie wierzę. No, tak się zdarza, proszę pana, czasem. Historia notuje takie przypadki, oczywiście, że tak. Ja nie wiedziałem, że istnieją wyścigi gniatorów. ale jak jest mistrz, to muszą być i wyścigi, oczywiście, oczywiście. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold. Słowo argonit jest to minerał, no i słowo torgian może być imię dla syna. So you've been broken and you've been hurt. Show me somebody who ain't. Yeah, I know I ain't nobody's bargain, but hell, a little touch up and a little pain. You might need something to hold on to when all the answers ain't on the mountain much. Somebody that you could just talk to in a little of that human touch. Baby, in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want to feel you in my arms and share a little. Feel a little of that human touch. Feel a little of that human touch in you. Feel a little of that human touch. Share a little of that human touch in you. Feel a little of that human touch. Give you a little of that human touch in you. Give me a little of that human touch. Thank you. Bruce Springsteen na poranku, bardzo panu dziękujemy. Kolejne propozycje z literek, a te literki na dziś wymyślamy słowo, które nie istnieje, ale które możemy dopasować do planszy, bo jak państwo wiedzą, już wygraliśmy tę rozgrywkę. G-T-O-N-A-R-I. Takie literki na dziś, czyli... Wydaje mi się, że może być słowo rano git albo git rano. To jest pozytywnie w półświatku na temat porannej audycji. Dziękuję bardzo. W półświatku, powiada pan, ale pozytywnie. I tej wersji się będziemy trzymać. Pan Roman jeszcze proponuje słowo grotina. To taka jaskinia, w której najlepiej stroi się gitarą i gartonem. Chciałem powiedzieć, że ułożyłem słowo, ale jest zbyt skomplikowane, żeby je przeczytać. A zresztą nieważne, co to jest za słowo. Zawsze będzie oznaczało jedno. Czechosłowacki system operacyjny do telefonu stacjonarnego. No, jak państwo usłyszą słowo składające się z tych literek, to to jest właśnie ten czechosłowacki system. Urywki z kalendarza. Wtorkowe spotkania, więc Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 30 maja to dzień bez Stanika. Nie wiem jak państwo, ale ja świętuję zresztą nie tylko dzisiaj. Koledzy to nawet chcieli zrobić taką uniwersalną manifestację przeciwko wszystkim formom ucisku, ale ich żony nie puściły. Szóstym zmysłem wyczuły, że to się jednak może skończyć protestacyjnym i przepojonym solidaryzmem piciem wódeczki. Byłoby to o tyle niestosowne, że dziś obchodzimy także Światowy Dzień Soku. Nie wiadomo jednak z czego. Najprawdopodobniej z wszystkiego, z czego da się wycisnąć. O, proszę, znowu ucisk. Niestety tegoż w historii nie brakowało, a najlepszym na to dowodem są wydarzenia zapisane w kronikach pod dzisiejszą datą. W roku 1416 przyznanie się do winy wyciśnięto w Konstancji z Hieronima z Pragi, który spłonął na stosie, a 15 lat później los dzielnego Czecha podzieliła nie mniej odważna Joanna d'Arc. Po tych zdarzeniach nikt przez pewien czas nie palił się do głoszenia herezji. Mamy wreszcie również Europejski Dzień Sąsiada i z tej okazji wszystkim sąsiadom proszę złożyć najserdeczniejsze życzenia. To dobra okazja, żeby odstawić szklankę od ściany, po prostu podejść, uśmiechnąć się i zwyczajnie zapytać, co słychać. Nawet jeśli wiadomo co, bo przez całą noc przez sufit naparzał garażowy hip-hop, a z kondygnacji poniżej dochodziły odgłosy starań o kolejne 500+. Już 880 lat temu za dobro sąsiedztwo porządnie wzięli się Bolesław Krzywousty i książę czeski Sobiesław I Przemyślida, podpisując pokój kłodzki. Podzielili się ziemiami, paru rycerzy dla pewności pożenili z białogłowami z zagranicy, sponiewierali się winem przy kilku prosiakach z rusztu i zaczęło się układać. Nie wiem, dlaczego lokatorzy ze skłóconej klatki jednego z wieżowców nie chcą skorzystać z tego sposobu. Dodam, że 710 lat później otwarto tunel w Łupkowie, który z kolei łączy Polaków ze Słowakami. O, a ci z klatki to nawet zakratowali przejścia strychem i piwnicą. No niepoważni ludzie. No naprawdę, no ludzie to są. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Po 7.35 porozmawiamy sobie o motocyklach. Skoro o letnich motocyklach, to mnie się nasuwa taki widok, oto jesteśmy w miejscowości, powiedzmy, wypoczynkowej, nagle potworny hałas. Jakby pociąg jechał, jakby samolot lądował, jakby czołg jechał. Co się okazuje, pojawia się grupa podtatusiałych panów na ryczących motocyklach i wszyscy patrzą na nich, bo hałas jest niemożebny. I tak zastanawiam się, z czego to wynika, czy te motocykle są popsute, czy ci panowie już mają słuch tak zepsuty, że tego nie słyszą. Gdyby któryś z panów motocyklistów albo innych znawców tematu wypowiedział się, bardzo jestem ciekawy. No jakiś powód musi być. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind? and show you the colors that are A, jeszcze pan Tomek podpowiada, że gitaron to przecież jest samiec gitary. Co prawda w naturze występuje niezwykle rzadko, ale tym bardziej trzeba o nim wspominać. Ja mam taką propozycję na słowo targowi. No targo, co do tych kalamburów. No bo to mogą być tacy ludzie, co się targami zajmują. Targowi. Tak, zanotowałem, ale przez N, bo N wylosowaliśmy. Targoni. Tak. Zapraszamy do reklamy. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne telewizory Smart 4K Ultra HD. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matijaża Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.